إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندر أبي شغل يتود الله جولدنا لار صلى الله عليه وآله وسلم أي هاجون يمكن كوي دمو قال يم بيونا سنو الله ونون الله ويمن در قرآن نور يكو الله ويمن كو يكو نلاد الله ويمن كو خدوم ونجين الله هاي قوت يمرا في يوريو كويد الكاري ولا لاو الكاري ولا دين كاري يكو لاو الله دين كو دين الله أناني sunna ko sunna nalaado sallallahu alaihi wasallam ko no holliri men dani ko non eden gandi joomira no holliri dani sheedan nan faddi yimbe diine Allah yimbe wobbe dewi lundaade ko Allah wi ko e lundaade ko nalaado Allah wi ko habi oñi Allah wi non falamma zaa'u azaa'a Allahu qulubahum ayande be nyiibe ha joni ganduda ay wadde bonande be ngorni gonga o biya Allah wi annabi yi be ngorni Allah no oñi berde de hankali de jabata gonga berde de mari paralyse hankali de jabata gonga de moli Allah du wada hankali dum ko musiba mawdo wonande neddo lundido hala Allah e lundido yamirode Allah wonta wadde ko hankali fiya ko ma fewata tan du wari jomirade wiya yo allazina amanu stajibu lillah notano de Allah woli rasul e nalado Allah idha da'akum lima yuhyikum so noddi ko fewde ina wurtirmo sami bani adam na wure do leede gara jogi dinama Allah wi kanyul e notano de den hunde gandide so wana dum tan jomirade holli sa onyi makay asalima tan onyan berne ma hankada sayi gonga nangata du wadi wa alamu anna Allah yahulu bayna almar'i wa qalbi gande Allah ina heda hakkuno neddo e berne mum wa annahu ilayhi tuhsharun ibn alqayyim rahimahullah ko hale o do o yusa Allah wi ma hunda aami hen nela Allah wi mani asa adingi dingini hen ewo dum non holare aladi ma Allah wakhli berne ma de hankari gorna ma wawata nota yeren jene don jangi qur'ana ha laabi ha wawi kono ko qur'ana wi ko o wawa jabdo nangata o jabata sa haali qur'an tan yoto ko min nani min nangani sa haali don ko dul cerongul amnota ko nangane hun hundo wada dine woto juro te woto jurno haaji woto yo cerma qur'ana yumma e bamma jaa mo jabande hun hunde woto wayru cerma woto ya ko gaddata yo cerma qur'ana yumma e bamma woto juro koreji ma so ngala dum do hankadi ay falamma zaa'u allahu azaa'a allahu qulubahum allah woni berde de allahi fama kaanu li yu'minu ma kazzabu min qabl ay yaddude be gila ko idi gende be nan be salile allahu hankadi be gong din ta gazalika yadhbaru allahu ala qulubil kafirin koni tigi allah takirta berde hefere nonde ay annabi ji man taraka salata juma intahauna kan gaccuda juma ta degulirda yahani allah wara tampon berde ma be woni be Allah yu khatama Allah ala qulubihim anani ay jumara subhanahu wa ta'ala ay jiyabe Allah nafiqe be ganda sali halde rewde annabijo ben gami so annabi ñu noddibe be bappino e leedi be ngama Allah wi aha ko Allah yidi dum non walakin kariha Allahu bi'asa Allah yida jaltugol mun non do wari so annabi ñu no yahanno hankat be keddo ciagal e ben daagi to ha boy e mbasa yaade gis julube non jogo e metto be do fo so jantino min Allah wi ko Allah an yaadu mabbe non be do so jante mon sona bonande be ngaddanta mon ko shirku je bida ci basabbahu anani ko hondani yaran ganda gore be do hankina hala o wisa nani nelal nelado Allah ngal e ko serru mabbe rokka fofu gofu ko gotum o wisa gongini a wawi gongindo ko annabijo wi ko o annabijo naati hayre yalti tan wi ganda a ko nelado kamɓe ne ko noon serru mabɓe naati suu tan yalti wi yi nelado Allah ene yiye Allah o wi fof ko gotum yaran tawi ɗum ko gotum nelado Allah ne ganda alle malaika are makko nde hono kabaru o woy kabaru o hono wayto makka to hono kabaru o fuɗɗori hono yaari ha yettiɗo yettiɗo tawi nela Allah ko haali ko Allah qur'an o ko noon qur'an ne jange bangeji foof anna ko ceerno ma o hay wuro makko to jeyato ɓe ganditamo toon hay goto jokkani makko ɗon sona mutaɓe nage ɓeeɗo yo Allah faamude Allah yo man adlamu mimman zukkira bi ayati rabbi ala fo majjuɗo ala fo toonje ha foti on bajoraɗo haala Allah fa arada anha o gurniga makka o wiya Allah wini o sali o wiyana Allah ko niwi o sali o nasiya ma qaddamata yada Allah yi ɗum hawnaki ɗe ko minen mbaɗi ɓerɗe ɗe hankkadi minen mbaɗi hen gomboje so neɗɗo haalnama haala Allah salima o wiyamane Allah o wi o salima ɗum kay forso nanggan koyɗoli tanol Allah wi inna jaalna ala kuluhima kinnatan an yafqahu ko minen mbaɗe ɓerɗe mabɓe he bulongaji mbisi ɗum ha tiiɗe ɓe gonta famde qur'an ayan qur'an eɓe jangi hen eɓe jiimi hen eɓe tutta juuɗe mabɓe bilba e barka tan o bitta e tawba tan gasi noon foti de gadu kono he gonƴinde qur'an ko wi ko gollirde ɗum Allah Allah wa fi adanihim waqran nuppi mabɓe ɗi ko fahu woni hen ɓe nanta ko qur'an haalata ko woni ɓe jiiɗa firo gooni ɓe mbini ko to fir Allah wa in tad'uhum ila alhuda falan yahtadu hay sa noddiɓe feewal Allah wi annabijo wi Allah wiɓe jaɓata idan abada ko ni de ɗum waɗi salade haala Allah Allah wima kazzabu min qablu ay gila nde aɗan nde ɓe cali nde ɗum woni conséquence mum Allah wa ida ma unzirat sura so simore ari tan kamɓe e darodira hankkadi tan summan sarahu tan ɓe kolla koƴƴule ɓena dia ɓe mbi hay ɗum ɗo kay mbawa nangude ɗum Allah be annahum qawmun la yafqahuna idan Allah summan sarafu ko ɗe wiyan sarafa llahu qulubahum Allah uni ɓerɗe mabɓe ko wondadi nafigueɓe musirkine en foof ko ni tan jaɓata haala Allah ɗum waɗi go nam tampere waɗi Allah wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka Allah kala gurniɗo ga siftorgol ga jang jangto am wono qur'ana ndaw gurnam cattuɗam yo ran gurnameji men hande no mbayi wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma Allah min gummitinomo ñande daranga on woni gumɗo yiyata lawol daɗal omo membo hankadi i jomiraɗo hol batti min ndeɓe ɗiyanno to aduna kono a wultini kamɓe ɗo mbeɗe mi yiyata fa kad kuntu basira Allah kadalika atatka ayatuna fa nasita wana haalananoma qur'ana sella qur'ana sella ɓamde défense diine Allah e diine nelaɗo Allah jaɗaɗo ɓamo défense ganda ha joni laabi yimɓe golle fuyɗe ɓe anda hayto jeeya Allah yo kadalika alyawma tunsa ay deftere qur'ana janguɗa goppuɗa nde Allah yo anne hande Allah woppuma Allah weddoma gonnam ere lefte Allah eɗen moole Allah gonnam ƴeewa gurnameje ɗe no mbay ko Allah haali ko man arda an zikri fa inna lahu maishatan danka kala caliɗo haala Allah duwawma jaɓetake dewal ma Allah jaɓetake Allah yo ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ko sarɗe woni hen jiyaɓam ɓe sanam soɓe namniɓe mbi annabijo Allah ina woɗɗi min luuka doole walla on ɓaɗi min kalda sees Allah wi kanko omo ɓaɗi omo ɓaɗi o wi kanko kay omo nooto kala nodduɗemo noon sarɗi o noon ko so tawi jomum noddimo ida da'ani ko noon tawi noddata koko wona Allah Allah yi fal yastajibu li ɓe notana kanko mbiɓe noddu Allah goto ko eɓe falata ɗuma Allahi ahada woli yuminu duɓe gonɗinam la'allahum yarsiduna bele eɓe peewa ey ndeɓe salino nde ɓe majji Allah yi fal yastajibu li anani jomiraɗo holli kala gorniɗo kay diine Allah haala Allah ga gurnam ɗam welata tan ƴeew tan gurnameje ko wiyete koni hankkinande hande ƴeeda nande gurnameje men ƴeew hankki mawɓe men na kaala o wittine yimɓe gonti liɗɗi nder maayo kala ɓurgu sakkade mono ɗinguel so mawnani hande ko noon tan hankkadi joguiɗo sembe joguiɗo doole hankkadi wonda ko oɗo ko endema oɗo amin jiiɗo omina gondidine ala en ɗam booni ɓerɗe joori ñamde fo ƴelti anani jiya luɓoraɗo jawkal aduna ko tawa canjiɗo poftani ɓurɗo jogade jawde hande fo ɓuuri tampude gonnam jiiɗa wona suuɗo yimɓe ne mbadda yimɓe bappodiral hankkadi hankkadi no suuɗo ga nattega no sogogatele ko gaji no suuɗo ga yetaage tan hankan natti nder uddi firmi batte jawkal seeɗa ko jogii ko. yow hannde guri men he kala camorɗo seeɗa walla jogiiɗo laawol mum ina gollira jiyata gowernam ko ina tampi no feewi gati hebbinata nde reeru hiisaaji ɗum ko ɗum jarata ina hiroo jawdi tawa haaraani fooftaani haɗa hay hoore mum gorannam haaraani fooftaani fooftata nan tan jokki téléphone ngel nan ɗakke noppi gowernam 24/24 anani ɓoornoto paɗon ñakka ñaŋ yeŋŋete hakkunde gure e gure ina sooda ina sotta tawa hiisaaji timmaani ko ɗum yurmini gowernam ƴeewa hannde no yimɓe mbaydaani ɗum waɗi hanki gooto e mawɓe men nayima o yiɗi o ɓiɓɓe gandal heɓe gacci gande mum janteɓe wajotoɓe yaaɓe ɓe gartata ina jirlo yo hay leydi gootiri keddata jettima Kano jeehi boobo boma koɓe goɗɗata jeehi sarliyon duttake ha jetti ñeme min bomi sikkuɓe keddata hay makkata jeehi Brazzaville ha Congo ɗum foof ɓe jettoyi hay forla min goppani jettoto jiddata ina ñalla yaade no mbaala yaade no poftata ina jeeya ha daña jawdi kono pas ɗaccata anan ko honno ni kala ko wawi dañede koye pasuji he gati ko dañƴa heewi no famɗide womo no fandimama o tetti ɗum ha laaɓa lacciri codata hanki ko to yaade no ɗeɗo nokkuji hande gonnam ko yaade Amérique en to yimɓe ndeɗele gandanata iri goyi en paragoy en Chili en goote maala daw eɓe kaala Lampedusa en eɓe kaala Espagne en Europe en hankkadi Colombie en faade Mexique yimɓe ko keddi hen ko maayi hen guila sukaɓe rewɓe worɓe hay goto anda woman arada an zicri Allah yo kala gorniɗo kay gonnam gaccuɗa deftere Allah nde gaccuɗa diine Allah o cikkuɗa ko doole maɗe dokkatma a tampan tan a sañjoto tan anani ɗum waɗi goto e mabɓe hanki wi gande damude arsugaji gasi hayso gasani ustima o wi heddi ko tuuɓen guila hay ngal ne fermani heddi ko yimɓe tuuɓe ngal ɗon damal ne hoto fermude anani o wiɗo doogue o waɗi to faye woodani yimɓe gani eyyi kono ko woni gonga tan to faye no woodi jomiraɗo wi fa firru ilallah anani dogue fewde Allah sen duttinoma fewde Allah jomiraɗo wi walaw ganda walaw ahlal walaw anna ahlal qura amanu so yimɓe guure ɗe gonɗini Allah ay to cikkuɗen no yoori no waɗi toccoɗe hay hunde heɓotako ɗo hunde foof en keɓan ɗon hay guure men ɗeɗo hay heefereɓe ɗe garan doganaga joni eɓe gandi ko Allah waɗi ga ko Allah goto andi anani Allah yi walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw sen gonɗini Allah joni en kuuli Allah en diwi baruji guittama e guure men e sangaraji jareteɗi ɗi e pijirloji ɗi en ganda e kuccite deftere Allah en kucce diine Allah Allah yila fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard Allah yimi rokkannomoon barkeji asman ɗi garta barkeji leydi ɗi garta hanki enen ɓurno aduna fof jogade fawade remumen e gaynaka men e golle men anani kono oɗo wi alaɗo jooɗe aduna ɓitti yajani ina yaaji tigo an tan fannani hoorema woman arada an zicri fa inna lahu maicatan danka o wi fulɓe dogui ha tampi donki dadde baade e joofe batti nde pindi docteur nde ko noon dogudu dandani o wiɓe eggi egginata tan yo gayna ala fof to koɗi ko noon tigi woori yimɓe no fulɓe noon tan gonmi coggui jawkala to kucci so jiihi ndiɗo leydi ha ɓooya ndiwi toon kadi garta ga no palpalna tan anani ɓe eggi egginata tan yo gayna ala fof to koɗi sowonano ɗa sowona ɗo nakkonna kara gucco cippa kara so nakkon kaari gonam ɓe ɓira hen seeɗa haysoɓe karande ɓe cippoyo kedde mum ɓe ƴeewo e goɗɗum hankkadi kala ko yimɓe gollanno hanki geeɓa hen jawdi hankkadi gasi motosi gertoɗe felño e baletiro gayni beyi nakkon mbaɗaɗa so ndugu kon kewi coñcani suwalɓe cañi jawli tafi dengue liɗɗi kewani gawirɗo mabɓe no kewi soko mairi nattani anani ko wiyete hande hono nokkuji men ɗi hewde liɗɗi ala kono hande ko laaɗe ganduɗa occidento en garata laaɗe risi en laaɗe ganduɗa hollande en laaɗe ganduɗa espagne en kala liɗɗi men ɓe mooɓi ha laaɓi jawli mabɓe ko hakke kiloji soɓe gari soɓe gubbi hay hunde heddotako hay batte koɓe cumo tan fof ɓe gacci gonnam laamuji men mbaɗaɗi ha joni ko wiyete ko mbaɗaɗi corompi anani kañumen kaldete mabɓe lestabal tawan noon tinani liɗɗi moon jeeyama leydi moon jeewayi duuɗe moon jeeyama kala ko wonno seraji kala ko waɗi ɗum ɗo kala to kangge yiita walla kaalis andi koko yaya guiriya suju guira suju nan ɗo darna tuukoɓe ne guitte kangeji kaalisaji e jamaji kala ko waɗi hunde ɓe nawi ɓe gacci men ɗoɗen torka hankkadi ko wiyete ko goron ndemi guesa kokki guura faafani hitana fof jikka heegana diine dinnani ñoobu heegana diine tan ɓennani ñoobugaji kokki makkaji tenke gayni ko ɗamina waɗa jikka fof gurlo ko ndeelani li yon gasi Chili mori yon oli joori maaroyal dulli rafi tawa beeli tuɗani anani ndewanna pere perta jokonoygol e ƴogol e uno ndemgol liyeji e boruji ina tampi poftani guura hitti bagi satti bukki mbeɓani miskinɓe torki lori tuubakoɓe beldani bone ficcata laamu kolnam ari tuubakoɓe kamno bagi setti weban farmi setti maaru yal wonti mbolo yon bagi setti kalisal sari woni ayido itta yo kalisaji men di safo mbadan devali enen joni kalisaji men di ko wada devaluation joni en tinan kala ko hebanno hande tema der hanke hiccen hande ujunere hebata dum dum tan surtere go nabdu wari go nama o men hanke ne tinnino mi tuba kay ngacce goto yimo e funnaangi wi pati jokke tuba kin o yi ngacce tuba kam lamdu hudi o rokki dum lamu wadi fama ila sikka fudi ila junfa al akhira be ganda dum do ko kompi jokki be jejjiti mamati be ganda jom sama wati naw tobe laake anani wi tuba ko ni tigi way anani kanyum ko handani gorandam ko bonande tan jogi anani dum wadi ganda gon do wi tuba ko wi min dento de do hunde be nyalle simgol dereji min daga cebata baraje be kirondir do lakkaji nafata be to laakhira capitaine ina wawi fitilde mo daw fuma nata mobile fo da sappo busna gitel majjube dati laakhira kala ko wiyete fonctionnaire yagal wadi jimol mun o bonniti hen benne biye 8h ina baddo pucci fore choyne kumani be fewre dum on ganda fewre kay be ngala hen tan majjube dati laakhira ay ko hondani tan joni noni be hankari sikki dum woni modo hankari ko Allah wi ko be cali ko na Allah wi ko be cali wadde tampere nan dum wadde Allah haadi yimbe ngorniibe deftere Allah be Allah kanyum ne woppi ay goto ganda noddobe fewde Allah e annabaabe Allah o ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi anani goto e baaje tawdu jinneji e mon korejam ngare notano de Allah ndotan de nelaado Allah yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min adhabin alim sombali non Allah ya fo junubaaji mon danda mon lefte musde wa man la yujib da'i Allah falesa bi mu'jizin fil ard kala salido notanaade noddowo Allah ara donkindo leydi anani kade ala fum ina walluma so Allah woppim am tawma ala kade Allah yibe ngoni majjube tigi majjere wuddule gonga o man la yujib da'i Allah falesa bi mu'jizin fil ard awa bujitaade Allah awa muggitaade awa suudaade awa ngabude ndada awa sorde ganda ndada kisa Allah walaysa lahu min dunihi awliya anani kadi so yimbe salima hala Allah ka musibaji di kewan ha diwta anani holli ganda musibaji di kewan fitinaji di kewa ko wiyete ganda kirisaji di kewa foko batti min bay welsindade fiya ko Allah Allah yo ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum kala musibaji ko hewi mono repecce sikki ko paggiti don tan alladina yafo hen ko hewi wa yafo an kathir sajiwi suratu shura aya batto wa chapantati kono ibnu umar na halan min hadith goto yinyan goto mo wonde yimbe sappo kanko watti be sappo mo wonde annabi anani wi ko hajirina annabi ju huccite mabbe wi ya ma'ashara al muhajirin eh mon ma'ashara al muhajirin wi kede joynan ton be dan be nyaagi allah yo allah dandu men mole men de do ma ta tawde mon do e aduna holde ngede o wi al fahisha bonande hankadi sanki do jaran jayim en bar bonande ma zahrat al fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bit tawa'i wi kala ne jiida yimbe gacciti ko e munen hankadi ngala diine ngala suru ngala kajo anani wi sona Allah adde mabbe nyawuji di be ganda no e Musa Allahji di ngala ton hanki jaran kay yimbe gaccita na bada fijirloji ha wobbe darde ciudi munen ina bada fijirloji dar nyawuji garde hande di ko meeda nanere tan MST til maladie sexuellement transmise ke joni ari an gadi nyawuji virusel mun ala ko no fodi ko to nangima yaata anani a wonta yaada wonta ummare ko do godil kay foko do mbada sa ja wobbe gorannam ko wiyete gorannam jobaram munen fo wonta ko kuje wonta burdi taw ñaw yeli virus ngel ko tokosel gono koksi tan nangi dum an gatta ro ta ko yaata ciagal wuro bone wadi heddo don na luuba na ñodo bi na hankade gasi so arti hankade dernier ganda dum do reedu ndu sukki to an gadi wonta daftade e mbiya do ko sida wonde ala ko siba siba fitu ko ngurnam gasi ay Allah wi kala li yimbe kay ganda gacciti ko e munen e pankar e ram pankar batte en ande dewle men ja ganda jombaaji suudu mun wadete ko ha ciagal wuro goto humante kono sappo dambo to jayimbe hankadi yidnobe yindirde foko tan kawrot hankadi ko wiyete hankadi pijirloji mabbe ko marata ko diro boneji fo wadirte ran ko hankadi ha bone sanki to hen tanki dum do woppitama kado ala andu hankadi ja joni joni nyawuji ja nyawuji gonnam bi galano hanki wala naqasa qaumun ilmikala illa btulu bisinin wa shiddat almauna wa jawri sultan kalen jida julan ko e batti bidde ustude betirde munene pesirde munene aw Allah yiminna ko min je tobo go arata arata ne jiddon de arata no jidir don dani hankadi hitana fo ko hokkere tan e tampere gonnam deppa suji kadi be do hunde fo memo ta ko wawa sodare ko sotte no mburu fo ande wonti ujunar anani e tonyangiji lam o rendina jawgal ma duubi sappo no gata nder ladde ada luli anani yimbe ngara walla yanoɓe ngara ofta fo lawol gotol heddorima zéro nani yimɓe heeɓe kangama batte ɗum kangama oyiwoma wona qawmun zakata amwalihim oyi kala n jiɗɗa ka yimɓe mbatti hadde jakka jawɗele munen sona toɓo natta arde eyyi toɓo nafowo ngo arata gadi allah wi hay seeɗa mo jiyaten o ko batte mumun teji ɗi walawla al bahaim lam yumtaru sonan kon ɗo muminti yon gonnam ɗiɗo nayyi e beyi e baali o wi hay tuɓɓel aratama wala khafara qawmun il ahda kala n jiiɗa yimɓe gani firtoɓe aadiji sona allah wurta mabɓe gañon mo jeyaka e mabɓe so ari yurmotakoɓe tefta jawɗele mabɓe tanki ardiɓe leyɗele ɗe gullirani deftere allah ɗum sona allah waɗa hakkunde mabɓe ko har guerre civil tan ɗum wonto garɗa foof kala leydi garɗa andu won dojotal nan toon suurka saaha fo ummitto saaha fo rebelium yaltigal saaha fo ɓe gummima to gasi ko haareji tan haysa jooɗima e paale a fewnitta koko banggue jooɗorto ɗo ɗum waɗa joomiraɗo wiya nder qur'an o daraba llahu masalan allah na rokka moon ɗo tindol ƴeewi tan qarya tan wuuro wootano wonno toon kanata amina tan ego hoolino daw moƴƴere gonnam ɓena juulaɓena kooreɓe jokka en ɗam kala moƴƴerena ɗon allah yi wadde yaati ha risgu ha ragadam min kulli makan je arsu goona iwra banggueji foof anani soɓe ndemiɓe keɓan soɓe gawiɓe dañan soɓe duriɓe keɓan hunde fof na sikki no woodi hay goto yahata jeyanden kala ɗanniɗo so yeehi so rumtani tan jiyata ko yimɓe no gawi wiyete ko lutti est ce que hande ko ɗum woodi yimɓe fof ndogui caritima ceekima yeyatami mbiya ɗum ɗo addi fayiduji itti kotte fo mbaynima taw kotte kay gaari ñiiɓi yah ko noon wiyete anani allayi fa kafarat bi anumillah ayi wuuro guure ɗe nde jedduno nemaji allah allah rokkiɓe jawdi rokkiɓe diine rokkiɓe jangde hanki ɓe janganno ko qur'ana ɓe jangga figu ɓe jangga hadiseji annabijo hande ɓe goppi ɓe naate mankata baji e kamataraji publicité ji oɗo no wawi ɗum ɗo o no wawi ɗum o no wawi ɗum allah addiɓe ko wiyete addani ko wiyete libasal joyi daw heegue daw dolde wol hawfe kulhuli gonnam hande mo jiiɗa fo no wonde reedu musandu kulhuli goto fof nano hulina woƴa hankadi guino mum no ƴawi ko no hol batte batte boneji ɗi ay boneji yimɓe gollaten ƴuma hankadi gonta heɓde hoolare heegue yahata allayi o ida ardna an nuhlika qaryatan ay somin muuji halkude wuuro ganduɗa amarna mutirata ay hooreɓe hannoɓe golluɗe ko moƴƴi ɓe hannoɓe yamirde ko moƴƴi kaɗa ko boni ko ɓen gondata mal fetere en ɓe ay fa fasa ɓuufiha ɓe gonta faasiƴeɓe yatan jiya an mbiɗa ka ceeron tugnorɗo leydi damal suuduma ko rewɓe mbaɗiran o naata yalta o naata yalta mbiɗa wonko ligganduɗa ɓe ɗum woni fanaɗe tawa annabiji wi kala ko jiɗɗa ya won sa telde debbo janan tan seeɗani aran ferlo ɗon watta moon tato eɗen gandi ɗum ko jibinta ko moƴƴani allayi fa fasa ɓuufiha jiya faasiƴere hankkadi no funnini hay goto suusa haalde fa haqqa alayha alqawl fa dammarnaha tadmira ya suratul isra hala kana labti toon anani aya batto sappo e jeegom anani wiya ko yennota no joomiraɗo joomiraɗo wi sen jaɓani wattaqu fitna o ndentoɗe fitina de so ari haɗata e fuɗɗuɓe ɓeɗan foof huftidinan anani yimɓe so natti yamirde ko moƴƴina kaɗa ko boni hankkadi goto foof koko acca ya tan fotannoɓe hadde bonande ɓe en meeɗi nande tan ceernal ko wiyete seernere tan ɓamin mikoɗo tan wi awa kalne autorité ɓe guddu baruji ɗi ɓeɓe gaccu sangaraji ɗi suusa haalde jaɓata koko haalda lesque ina yooɓe kaalisoto haalde no hunde ceerno kay yo naddu yimɓe tan na majjina ɗumen huccina ɗumen ladde hankkadi sooro hok na majjinaɓe hankkadi ɓe luugato ɓe gaga ɓe talloga kono ganduɗa ko ganduɗa haalanani populaire nder leydi aɗa jogui sembe sembe wawi hucci ɗum wallude diine allah gacce ɗiɗo sangaraji gacce ɗiɗo loterie ji ɗiɗo pemiji ganduɗa pucci doga france enenɗen perdoga kalisaji ɓe mbiya oɗo gañima ko gañi ko ɓuuri hewde kono ɗum haalataji ɗum ɗo fof a mienande hooreɓe diine ɓe kadi ɗum ɓe kaɗata wonno ko heeɓa hen hay kamɓe gueɗal mabɓe en hen koni tan joomiraɗo subhanahu wa taala ko sakla saliɗo no hankkadi ni saliɓe notade ko allah wi koko ɗum ɗo tan ko fitinaji tan ko hen guurata saliɓe notanade joomiraɗo subhanahu wa taala ɓe keɓata gurnam moƴƴam hen ala fof ko wodaniɓe sona ko wiyete jaatere tan e battane bonɗe e malkisu allahwi alam tara ila alladina baddalu nicmata llahi kufra mato on jiyani fewde ɓeeɗo allah rokkiɓe nema gandal nani ɓe mbawi qur'an ɓe mbawi hadiseji ɓe mbawi gandal kono ɓe cari yamirde ko moƴƴi hadde ko boni mbinden ɓe keɓata ko ɓe darata ko ay wa hallu qawmahum daral bawari jahannam ɗum firti ko toon mayi tan ko jahannam anani hankkadi gasi en meeɗi nande tan ceernaji ɗo tan ganduɗa mo ganduɗa ko seernere ko haalanani tan wi gacce ko wiyete ganduɗa debbati gorkata yagal ko moƴƴani jaltine ɗum e leydi he ala jiyata ko drapeauji lgbt banggueji fof nan ɓeyo seeranɓe ne joɗina deƴƴi hay goto meeɗa haalde he ayi hankkadi ganduɗa ceerno goto yaltani ɗo wi gacce ɗiɗo sariyaji heeferee ɓe luwaji gartonde feere en jange deftere Allah ne yo Qur'an watte jange tabluji yo faate watte yinder gure premier ane jangine sugal jaleedi wiyede julbe hak 99% ko julbe kono tablo mun so da yinder bismillahir rahmanir rahim hol batte batte napolo en jabande nonde batte diagol en bi wato dum wade do ay ha joni na heddi tan yo Allah faabo en ko do wari jomiraal yugo nide kala welsindibe kay ko dedo lefte ke bar dum Allah wi wade mi ya wadani ay jomiraado haalni min suratul qalam isa go wona ton yo yimbe be do be jogina ko zardem bama ben itanno en asakal de boggi boroka hen miskina baba o may tan gasi be melti be mi weyi weli mi gollo kay miskino zari do hebata hay batte tan anan id aqsamu la yasrimunha musbihin wala yastasnun be gondiri Allah be kaldi be omdiri ari tekkudo e mi hay nyalama bo zardem o boggate no be bakli on nyalaw kadi yo be jagile jam hade mum wiyade fo taw be ngartiri hay batte mun yetaage tan ay jomiraade feji den hunna na be ne jande ka Allah ne wonko feje ni be tinani e ngati jomiraade tellin ton a jande der zardin he ne be ngarto zardin do de be faatu be taw fo wono wonti ndondi fo no hubbina ni fo ha gasi royti ni do bawo ne bi kuru anani jomiraade subhanahu wa ta'ala ma ra'uha qalu inna la dhalun ne be ngarten haato be tawbe naata zardin do tan min jani hay batte mi e majji majjanti dum tigi wondo anani falamma rawha qalu inna la dhalun goto non na wonno hen on yidaano ko be biigo ko na suusa halde kanyum wonto ko so halde wiide ko lundiido ay anani on wi ala bannahru mahrum anan kay ko anni oya ko anni gondo jogido no dumari Allah hadi men hanka do do zarra hikka en chonatamu anani wuda Allah fa tafa alayya dha'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasari anani sa'idun afairan hankadi kambe findindirga gor bon jellaw jellaw nabe fadna da musbihina nuqdu ala harsikum in kuntum sarimin fan dala bo pellije be jangade be moyto wumeda khafatun halaka foko miskino to rokki renda Allahir falanna ko miskino na yawa yaran jom jawdele embe jawo miskine yaran hay miskine be rendino be jawgal munose be nokki do goto hankadi falti farni ma yawoto be kadi namsi yamsil faqiru kullu shay'in diddu miskinon ya yimbe fonan jawi dum tawala foko wadi nanani dum woni yamsil faqiru wa kullu shay'in bidduhu wan nasu tughligu dunahu abwaaba kala to soyna na re la hawla mun araka daman gudde damude wari nanani kambe go handa en tughligu dunahu tarahu mamqutan wa laysa bi muzib ja matwil gonna miskinel na huta ina yawa tawala foko wadi nanani wa yara al adawa la yara asbaba atusa halde kumul satan bima sukko anani hol batte batte tan hutte ma juusan ta haali be nangata be nanata bayre ala biyeji ala kalis ala dum do hala ma nangeta ke do san do wadi ganda be jogi ko dawaji hankadi na ngofa hatta kilabu idha ra'ata rajulun ghina jiya dawaji di hankadi ni jom jawdi ngada ko ina billa la sheji hankadi hankay hono ma ala be kala ma ko wada ay ta jawdi ala rokka ko no miskino haali yobi adi jogo do anani kasarat si ni e yana jakka dum wal batte batte tan ko miskin ay miskin de be kanno ha miskin de Allah hadi be zarre en fof foti anani jomiraade be kadalika al adab dum do woni lepto ko baddon ko lepto la kala de buri mawnude wal adabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun gonnam ko ni hande miskin e bana jaba ina punte ko anam yaran neddo ara ko milliardaire na jogi ganda otoji mun oto fof ko temedere million ara jippana ma ara wal garil ma der laddi ya yahir sandum gari ya rokku dum gari chogge tan hankadi ko lappul tan hankadi ay nokku diwata ke foore fo daire fo hore fo temejje worbe be ujne rewbe temejje nanani fota ko funti on ko dokka na mbilni hankadi dum don nangira majira jawli hankadi anami jomiraade ko ni tigi kala ni be gatti deftere Allah e gurnam mettuda fadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad ataynaka min ladunna zikran ko rewi hen man arada an Allah yin ganda min gaddi Qur'an laftudo cer kala kay ngorniro Qur'an o yi hucce gede godde ngartanya na darnga ko da tiddi fe inno yahmilu yawm alqiyamati wizran khalidin fi koni boni kay ardinyal mun la karatu kala ganda mu Qur'an yutti kay nani fami ko wiya hen ko Allah wili unzirakum bihi yawman bala Qur'an arif ina jertine kala ganda nando Qur'an o anani sa salima halaka man arada an zikri فإنه ولا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة بزرا اللي ومن يغفر به من الأحزاب فالنار موعده كلا جد القرآن كي جنغلوني ياسمون دويا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم بزرا جمراد هالي من أعرض ومن يعش عن ذكر الرحمن كلا نور نيدو قا دفتر اللي اللي وشيرنا المنكب ونفتيمة نقيض له شيطانا فهو له قرين شيطان تنجارتا سهالي قال تاكوبون سغولين ولا تاكوبون اي بيدو كاي الله جاري بوري وهابيان كو بنجي دان لا تان اي بيو ها يو واجو غودوم اندا غودوم غودوم اندي كو عالي كو نون فاتنو فول بي نياغا نياغا مو في صلاه كو نون فاتنو قال له دندل بو على فوق حالنده سنا كاري انجي دان لا الله ويو ما انجي دان لا الله فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل فدوا يمدن دفتر الله دين الله ويحسبون أنه مهتر بشك ما رغوا يكاوال بمقنطة وكو مجر أنني ألي بني شيدان يارتي مكو حاقوا أنهم سؤالين ما يالد بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ألي القرآن كي كلا قتل مغنين درنك تاومتي مغيكو هذا ممبو ونحشر يوم القيامة أعمى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ادن نياغي جيمرا سبحانه وتعالى يا الله فاب يا الله ولن يا الله نونا من جابنا دكو الله يكو النبي جي تو ان جاتي ساين تغال انا ني تشوبودن حالا الله كاي حالا ندو الله دو حالا غوند فكا ان من كان كلا با دو غوند ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.